الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوكزانغو إسلام خطبة إليوبيتا إليانزا ومكتازو يمتوم صلى الله عليه وسلم يا التشبيك بين الأصابع نبين ركوالزي كدوغو makatazo haya ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ya mtu kufanya tashbik baina al-asabi. At-tashbik baina al-asabi ni mtu kuingiza vidole vyake, vidole akavipatanisha hivi, hii inaitwa at-tashbik baina al-asabi. Jambo hili mtume amelikataza wakati mtu anakwenda msikitini kwa ajili ya sala na wakati mtu yuko msikitini anangojea sala. Mtume amekataza at-tashbik baina al-asabi' wakati mtu ametawadha nyumbani anaelekea msikitini kwa ajili ya sala, kadhalika mtu akiwa yuko msikitini anangojea sala. Akhraj al-Imam Ahmad fi musnadihi وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. متوم صلى الله عليه وسلم نسيم أكتواذا مجاوين أكوفان يوزوري وذوات أكتواذا سوا سوا كيش أكتوك نيوماني حاليا كسوديا مسكتيني كواديليا كسالي فلا يشبكن بين أصابعه asipatanishe baina ya vidole vyake kwani yeye yuko ndani ya sala. Al-Allama Al-Mubarak Furi rahimahullah fi sharhihi ala sunan at-Tirmidhi yaqul wal hadith fihi karahiyatu at-tashbik من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة. حديثه إن أمكروه وكفن تشبيك تنغ وقت أمتو أنا بتوك نماني وإلكي أمسكتيني كواجيل يصالة. فيه كراهة التشبيك من حين الخروج إلى المسجد للصلاة. ثم قال وفيه أنه يكتب قاصدا يعني يكتب قاصد الصلاة أجر المصلي من حين خروجه إلى بيته من بيته إلى أن يعود إليه. أنا سيما بي حديثه نكوانبا أنا يكسودي قصالي anaandikiwa thawabu za mwenye kusali tangu anapotoka nyumbani kwake mpaka anarudi. Fihi annahu yuktabu qasidu salati ajru almusalli min hini khurujihi ila baitihi ila an yauda ilayhi. Hadithi pia inaeleza kwamba mwenye kukusudia sala msikitini anaandikiwa thawabu za mwenye kusali tangu anapotoka nyumbani kwake mpaka anaporudi nyumbani kwake, anaandikiwa kwamba thawabu za mwenye kusali. Kwa hiyo ile tashbiki imekatazwa kwa sababu mtu anayekwenda msikitini kwa ajili ya sala au mtu yuko msikitini anangojea sala, huyu anapewa thawabu za mwenye kusali, yuko ndani ya sala, asiweke vidole vyake hivyo. Lakini tujue kwamba kuna hadithi ambazo zimepokewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam shabaka baina asabihi fil masjid, aliweka vidole vyake ndani ya msikiti, alifanya hivyo. Wanasema maulama aljamu baina hadhihi alahadith, kufanya jamai baina hadithi hizi za kukataza na hadithi hizi ambazo Mtume alifanya hivyo, kama hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari fi al-Bukhari anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qala al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema muislamu kwa muislamu mwenzake ni kama jengo, yashuddu ba'dahu ba'dha, baadhi yake hutilia nguvu baadhi nyingine. Almu'min lilmu'min kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'dha, muislamu kwa muislamu mwenzake ni kama jengo, baadhi yake hutilia nguvu baadhi nyingine. Yakula Abu Musa washabaka baina asabihi, Mtume akashabik, akachapatanisha baina ya vidole vyake. Wanasema maulama Mtume alifanya hivi kwa njia ya tamthil, kwa njia ya kufananisha, kutoa mfano huo wa muislamu kwa muislamu mwenzake. Kwa hiyo Mtume alifanya vile kwa sababu yenyewe ni kutoa mfano baina ya muislamu na muislamu mwenzake, kwamba wanatiliana nguvu, ndiyo Mtume akatolea mfano huo wa tashbiki. Lakini hadithi zilizokataza zinakataza kwa njia ya mchezo, mtu anafanya vile kwa njia ya mchezo. Maulama wanasema kadhalika hadha min amali shaitan at-tashbik fi al-intidhar au fi intidhar as-sala, hadha min amali shaitan, ni katika vitendo vya shaitan mtu kutia vidole vyake hivi wakati anangojelea sala. Ndugu zangu Waislamu, idhan kwa vyovyote ni makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya hivyo wakati unangojea sala au wakati unatoka nyumbani na udhu wako unakwenda kusali. Lakini pia tujue kwamba jambo hili limekatazwa katika wakati huo peke yake. Baada ya sala yajuzu, baada ya sala yajuzu mtu kuweka vidole vyake hivyo, baada ya sala nje ya msikiti yajuzu kuweka vidole vyake hivyo, maadam tayari sala yake imeshakwisha, maadam ameshasali. Idhan katazo hili linakuja wakati mtu ameshatawadha anaelekea msikitini kusali, au wakati yupo msikitini anangojea sala, ndipo Mtume alivyokataza at-tashbiku baina al-asabi' wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوغو زانغو إسلام الله متوكيا katika mwisho wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani faradhi ya zakatul fitr. Zakatul fitr tumewekewa mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila Muislamu atoe zakatul fitr. Zaka hii ameifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi zake sahihi, na jambo ambalo amelifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam au ameliamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama lililoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Alilo kuleteeni mtume fakhudhuhu likamateni mlifanya, wa ma nahakum anhu fantahu, na alilo kukatazeni nalo liwacheni. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ametufaradhishia zakatul fitri kwa kila muislamu. Fi sahihain an ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متوم صلى الله عليه وسلم أم فرضش زكاة الفطر بيشي تيل أو بيشي شعير ومتوم نمونغوانا na mkubwa na mdogo na mwanamume na mwanamke, kila mmoja lazima atoe zakatul fitr. Wazazi wawatolee watoto wao zakatul fitr, na watolee wake zao zakatul fitr. Kila mmoja katika muislamu, awe ni mtumwa, awe ni muungwana, awe ni mwanamume, awe ni mwanamke, awe ni mdogo au mkubwa. Na kiasi cha zakatul fitr kama wanavyoelezea baadhi ya maulama ni takriban kilo mbili na nusu ya chakula, kilo mbili na nusu ya mchele, au kilo mbili na nusu ya unga. Almuhimu chakula iwe ni kilo mbili na nusu kwa kila mmoja, kila mmoja kilo mbili na nusu. Hikma ya zakatul fitr ni kuwalisha na kuwafanyia ihsan mafakiri, wale mafakiri ambao hawana uwezo wa chakula, ni kuwafanyia ihsan na kuwapa chakula ili wafurahike katika mchana wa Idi, na ili washirikiane na wale wenye uwezo kula vyakula kama vyao. Hii ni moja katika hikma ya kuwekewa zakatul fitr. Lakini pia katika hikma ya zakatul fitr, tuhuratul lisaim min al-laghwi war-rafath, ni kumsafisha huyu saim, huyu mwenye kufunga, na uchafu na upuuzi aliyofanya katika mwezi wa Ramadhani. Zakatul fitri inamsafisha kila mmoja na ile saumu yake ya matata matata, saumu yake ambayo ina upungufu. Zakatul fitri inakamilisha upungufu huo. Hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi sunan Abi Daud يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تهرة للصائم من اللغو والرفث وتعمة للمساكين. متوم صلى الله عليه وسلم أم فرضش زكاة الفطر وأجلي يكواب تشكول مسكين, لكن بيا وسباب نقواجلي يكم سفيش من يكفونغ نوشاف نوبوزي aliyofanya katika saumu yake. Kadhalik wanaelezea maulama pia katika hikma zakatul fitri ni kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuweza mtu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufanya aliloweza katika amalu saliha. Kutoa zakatul fitri ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizo nyingi anazotupa. Ndugu zangu Waislamu, zakatul fitr wakati wake bora ni asubuhi ya siku ya Idi, kabla ya sala ya Idi. Kabla ya sala ya Idi ndio wakati muafaka, wakati bora wa kutoa zakatul fitr, asubuhi ya siku ya Idi, kabla ya sala ya Idi. Walidhalik hadith Ibn Abbas yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faman addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات من كويتوا زكاة الفطر قبل يصلى إيدي هي ndio zaka ambayo imekubaliwa na mwenye kuitoa baada ya salatu al-Eid basi hiyo ni sadaka kama sadaka nyingine. Idhan ni wajibu kutoa zakatul fitr kabla salati Eid al-Fitr, kabla sala Eid mtu tayari ameshatoa zaka yake. Ama kuichelewesha bila udhrin ni madhambi na ni haramu. Kuchelewesha zakatul fitr ila baada salati al-Eid ni madhambi. Ndugu zangu wa Islam, zakatul fitr ni chakula kama ilivyokuja katika nasi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sa'an min tamr au sa'an min sha'ir. Sasa kuna baadhi ya watu wanabadilisha, badala ya kutoa chakula wanatoa pesa, wanatoa thamani ya chakula kile. Maulama wanakataza jambo hilo kwa sababu linakhalifu nasi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yaqul wala yujzi'u ikhraju qimati at-ta'am li'anna dhalika mukhalifun lin-nass. Haitoshelezi kutoa thamani ya chakula cha hii zakatul fitr kwani hilo linakhalifu nasi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. الشيخ الألباني رحمه الله يقول الذين يقولون بجواز إخراج زكاة الفطر أو صدقة الفطر نقودا فإنهم مخطئون فإنهم يخالفون النص. ولو نسمع كما إن جوز كتوى ثمانية شكولة يا زكاة الفطر وانا كسيا وامي كسيا واني وانا خالف نصي حديث يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنا سمع ما نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج نقودا في زكاة الفطر. Anasema hatumjui yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alitoa pesa katika zakatul fitri. Maana alamu ahadan min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam akhraja nuqudan fi zakatil fitri. Kwa hiyo watu wasitoe pesa, watoe chakula kama ilivyokuja katika nasi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kuna wajibu kwa salatul Eid kila mmoja lazima asali salatul Eid. Mwezi unapoandama, mwezi wa Shawwal, ni wajibu kila mmoja kusali salatu Eid al-Fitr, mwanamume na mwanamke, kama zilivyokuja hadithi nyingi zinazoelezea wajibu wa kusali salatu Eid al-Fitr. Baadhi ya watu manake mwezi wa Ramadhani umemalizika, sala basi, sala za Eid, sala za faradhi basi zimemalizika mpaka mwaka mwingine mwezi wa Ramadhani. Baadhi ya watu tayari wameshaazimia hivyo, hadha ridda, hii ni kutoka katika Uislamu. Kama mtu ameazimia kwamba hata swali tena mpaka Ramadhani ijayo, ajue kwamba tayari ametoka katika Uislamu, kama alivyosema Sheikh Suleimani Ruhaili al-Usuli hafidhahullahu ta'ala. Nasalu al-Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.